أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. سورۃ النحل کی دلائل عقلیہ پر مسئلہ توحید اللہ تعالیٰ نے بیان دل تفصیلا. سلورم باب شروع طرز اتا اویم نمبر آیت پوری. شپک دلائل عقلیہ پر مسئلہ توحید اللہ تعالیٰ نے بیان دل. مخ کی اول دلیل بیان شو. دی آیت کے اللہ تعالیٰ دویم دلیل بیان پر مسئلہ توحید اللہ تعالیٰ نے. وإن لكم في الأنعام أو يقينا ساس فارا فساروك لعبرة خامخا عبرت دي نسقيكم سكوم بتاسبان مما في بطونه داغنا چدي پخيت ورده كي من بين فرس فمينز غشانو كي ودمين أو دويني كي لبنا في خالصا لبنا شودا خالصا صفاك فاك ساك صفا سائغا لشاربین پاسان بانی تیر جن کی دپار دسکن کو. دا دلیل اقلی دے پا مسئلہ توحید اللہ تعالیٰ باننے. اگو رئی واگانو تا سوچ پی کرو کئی اگڑو بیزو تا سوچ پی کرو کئی آغا خوراکو کی نو کل چی آغا خوراک لری تلار شی نو آغا پوخ شی پا لری کی لاندی داغی نا لاندی پا لری کی لاندی چرے داغا جمع شی داغا گندگی جمع شی او پا مینز کی فیجی دا پاس پاغی باندی وینی بیا دا وینا دا کبید پا ذریعہ باندی رگونو تلال شی پا رگونو کلال شی او فیج چرے اغا غلانزی تورسیگی او فرس چرے اغا لری پاتی شی جدا پاتی شی. اللہ تعالی دا سی ذات دے شودو تو گوری پاغی کی دا وینی رنگ پا کنیش ترے شودو تو گوری پاغی کی دا غشان خوان نشتره پاغی کی رمیتیاز خوان نشتره دا کارون اللہ تعالی کی اللہ تعالی کی او ذات دے. و این لکم فی الانعام یو یقینن شد استاس دا پار ابسارو کی ای یقینن ساس دا پار ابسارو کی لعبرتن خام خاشت دا عبرت نسخی کمس کوم پتاسو باندی مم ما فی بطونی دا غسنا چی دی دا غی پخیٹو کی مم بین فرسین پا میند غشانو کی ودامین او پا میند وینه کی یعنی د پاسوی نه د لاندې غشان دی او په مینس کې لبنن فیدی شوده دی خالصن صفا پاک سائغل لشاربین آسان تیرودن کې د پاره د سکون کو بهترین شی دی شوده. و من ثمرات النخیل والاعناب تتخذون منه سکرا و رزقا حسنا ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی باندې. و من ثمرات النخیل او د میوه د کجورنه ولا اعناب د انګورنه داوم دلیل له په مسله توحید الله تعالی باندې. تتخذون منه جوړوي تاسو دا غینه سکرن سکر یو کولم په سرین دره چی سکر په معنا د مسکر سره ادینه مراد شراب تی مراد دی او د آیات په وخت کې نازل شوی چې په وخت کې شراب د حرام نو. دویم کولم په سرین دره چی سکر نه مراد سرکه تی مراد ده تاسو جوړوي د انګورو نه سرکه ورزقا حسنه او خوراک ښایسته د دین مراد هغه ټول خوراکونه تی مراد دي د سکاک چیزونه د خوراک چیزونه مراد دي چې هغه د کجورو نه او د انګورو نه جوړیږي هر څه چیرې ورزقا حسنه ټول د خوراک او د سکاک هغه چیزونه چې هغه جوړیږي د کجورو نه او د انګورو نه. ان فی ذلک یقینا پر ایک لایاتن دلیل خامخا دلیل دی لقوم یعقلون دا قوم نه پاره چې هغه د عقل نه کار اخلي څوک چې عقل نه کار اخلي نو انګورو ته دی وګوري کجورې ته دی وګوري په دې کې ډېر لوی دلایل دی په توحید الله تعالی باندې په قدرت الله تعالی باندې. واوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون. دا بل دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی باندې. د گبین مچۍ ته وګورئ داغی گبین تو گورای کم زی کیا گبینو باسی او دا غی بیا خایست تو گوری خو گواری تو گوری دا مچو اتحاد و اتفاق تو گوری دا غی نظم تو گوری دا کارون اللہ تعالی کی و اوحا ربک الی النحل و اوحا او خودن کری دا ربستا الی النحل دا گبین مچیتا و اوحا ربک تفسیر بزاویلی کری دی الہمہا و قذف فی قلوبها اللہ تعالی دا غی پدل کی دا خبرہ چولی دا الہمہا فی قلبها الہمہا و قذف فی قلوبها اللہ تعالی دا گبین دا مچو پدل کی دا خبرہ چولی دا و اوحا ربک او پزل کیا چولی دا رب سائل النحل دا گبین مچیتا ان انی تخیزی من الجبال بیوتا چو جوڑاواتا دا غرون نا بیوتا کوٹی و من الشجر او دا ون نا و من ما یعرشون او دا غینا چی دا خلق کبادی جوڑای نو دریز ایک اتزان لا کوٹی جوڑاوالی شی دا گبین مچیتا اللہ تعالی پزل کیا چولی یا خوب غرون کی گردن غرون کی زان لا اکثر دا سیوشی پا یا ڈڈا ون کی اکثر دا گبین مچی یا اکثر چرے یو گٹی نو پاغی کیر گبین مچو چرے زان لترتیب جوڑ کرائی کور ومی ما یعرشون او دا آغین چرے خلق کبادی جوڑائی نو کلا ابادی تلالی شی او پاغی کی زان لزی و گوری داو تا اللہ تلا پا لکی چوالی ثم کلی من کلی ثمراتی نو کلا چی بیا زان لکور جوڑ کی دا آغین ورستو بیا با آسی نکینی بلکی بیا با حمد کے بیا با محنت کے ثم کلی من کلی ثمراتی او بیا خورا د هر قسم میوونه فصلو کی سبل رب کی ذللا نو روان شه په لارو د رب ستوانې ذللن چې اسان دي تا ته ذللن دا معنی باندې کوي چې ذلت ولدي څنګه ذلت ولدي ذللن علامه بیزابر متلالی لیکری دي یعنی سهل حاله کی چې الله تعالی د غلاری اسانی کړی دي تا ته تفسیر مدارکم دغه معنی کړی ده سهل حاله کی چې د غلاری تا ته الله تعالی اسانی کړی دي د دې معنی دا شوله دا گبین مچی چې خپل کور نه وځي خپل ځای نه وځي ډیر لری لری علاقو ته لاړ شي په ګولونو پسې خو لیکن بیا چې واپس راځي نو هغه لار دغې نه نه هېرېږي هغه خپل ځای ته راځي دا نه چې په بل طرف باندې لاړ شي بل طرف ته نه ځي ثم کلی من کل ثمراتی او بیا خوره تر هر قسم میوونه فصلو کې نو روانه شه سبل ربکې په لاره د رب ستا باندې ذللن چې دغه لارې اسانی دي تا ته سهله حاله کې تا ته اسانی کړي دي یعنی لار دنه هیر کی گینا یخرج من بطونها راوزی د خېټو دا غینا شرابون د سکلو چیز مختلفون الوانو چې مختلف د رنگونو دا غی به شفاء للناس پای کی علاج د خلکو لپاره یخرج من بطونها دا گبین د مچو د خېټې نه راوزی شرابون د سکلو چیزونه سره یعنی گبین تر راوزی او پای کی علاج د خلکو لپاره دا گبین مچی دا گبین پا خلوانی که یو کنا دا رشار طرف نرو جی بست دی پورا حقیقت دا معلوم نره ارستاتوالیس آغا ویزه دا معلومو ما که پارا طریقه باننی امام قرطبی رحمت الله علیه لیکلی دی وی یو کور دا مچو دا پارا جوڑ که یو زی دا غنه جوڑ که من زجاجین دا شیشه نه جوڑ که د شیشې نه یو کور جوړ کړ د گبین د مچو لپاره او په هغې کې د گبین مچۍ وسولي او هغې ته یو طریقه جوړ کړه چې دا وګوري چې دا مچۍ په څه طریقه باندې د گبین نه وباسي نو مخې طرف نه راوځي او که نه د شاره طرف نه نو هغه مچو چې کله گبین کاو نو لتخط باطن الزجاج بالطین اول هغې دا اول په هغې باندې خټه ولګوله خټه پاغي باندې ولګوله په شیشو باندې هغه شیشې چې کله داخل ته پناه شولې چې دا پکې دنه نه ښکارېدل نو دا غینه بعد بیا گمین شروع خو لیکن علماء کرام لیکلي دي دا یو ټکی چې د قران نه معلومیږي یخرجو من بطونها دا غیر خېټو نه راوځي نو د خېټې نه چرواځي نو ښکارا معلومیږي چې دا د شر طرف نه راوځي گبین شرابون په دې کې یو نقطه مبصرین لیکری دی گبین استعمال اول ته په طریقې د شربت سره دا ډیر زیات پیدا لري انسان ته په نسبت د دې چې هغه وچ خوري یا خرج من بتونی هر او زی د خېټو دا غینه شرابون د سکلو چیز مختلفون الوان مختلف د رنگونو دا غي با گبین کې مختلف قسمونه دي بعضی داسې چې هغه سپین دي نو بعضی داسې چې هغه سوروالی تمایل دي نو بازی راسی ری چا خل رنگ گیرن خل چکی ری نو مٹی خاوری شند کی مختلف قسم رنگونی پا گبین کی فیه شفاء للناسی پدی کی علاج جر خلق رفارا پدی کی علاج جر خلق رفارا حدیث کی راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی پا دریو چیزونو کی اللہ تعالی شفائی خود دیرا یو پا حجامہ کی اللہ تعالی شفائی خود دیرا خو لیکن مسلمانان نن سوا حجامہ اڑو پی جنیم نچ حجامہ ستاوے لیکی خکر لگوال او دویم شربت و عسلین دا گبین پا گوٹ کی او دا گبین پا استعمال اولو کی اللہ تعالی شفائی خود دیرا او دریم دا اللہ تعالی پیغمبر ویل کیوتون آرین پا اور باندی و شی داغل پدی کیم اللہ تعالی شفای خو دیرا بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایل دا داغل و نظم نکوما پا اور باندی یوزی داغل دا یو علاج دا پارا دا سی ندی خلی کنا علاج پا کشتر خو نبی رسلامی ذات من نکوما نو پاتی شو گبین او یو حجام را گول پدی که اللہ تعالی علاج خو دیرا پا سی حدیث تا بخاری کی دا غراغل لی پا حدیث تا بخاری کی راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم بغبین ډیر زیات خوخاو نبی علیہ السلام ډیر زیات خوخاو غبین په بل حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای تاسو دو علاجونه د مرزونو د پاره خپل کړئ نو کامیاب بشئ دو علاجونه یو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل العسل یو غبین استعمالوي الله تعالی به تاسو شفا درکړي او دویم چې تاسو استعمالوي نو قران کریم علیکم بالشفائین العسل والقران تاسو دوا علاجون خپل کې نو کامیاب بشي یو دا چې غبین ډیر استعمالوي او دویم قرآنی کریم دم کوي الله تعالی به مخکي بل حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای په هر میاش کې چې درې سهارا سو غبین استعمالای نو لم یصبه عظیم من البلاء ابن ماجه کی دا روایت موجود ده سوک چی پمیاش کی که پمخ نشی استعمال اوله نو دری سهرا پمیاش کی گبین استعمال اول سوک چی دا استعمالای نو اغی تبا غط مصیبت نرسی غط بیماری و پاغی من حمله نکه او مخ کی تاست ما حدیث ویلی ابن کسیر رحمت الله علیه حدیث تیگر کرده ده دا علی رضی اللہ تعالی عنہ پر روایت بننه ویچه سوک مریضی او بیا خصوصا چی دا خیرتی کم امراضی نو داری دا سیو کی دا اللہ تعالی دا کتاب یو آیات یو سورت دیولی کی پا یو پالیٹ کی پا یو کاسک کی دیولی کی او بیا دی دا خپلی خزی نو روپی واخلی که دا مهر روپی نو دیر زیادتا بہتر دا او پا غیبا نی دا گبین واخلی او دا آسمان یعنی دا بارانو با آغا دی جمع کی پا غی کی دا گبین واچی او دا شربت دی بیا پا آغا کم پالیٹ کی چلی کل کردی دی اغه کې بیا واچي او مریض سره ورک کړل شي الله تعالی به شفا نصیب کړي دا څومره علاجونه تاسو ته ویل دا ټول په احادیث کې راغلي په صحیح حدیثو کې مؤمنانو مسلمانانو د انګریزانو سختونه هغه زیات دیدلې دي د انګریزانو ګولۍ او دا سیستنی دا په یو بل کې ورمنډي او د غبین علاج یا د دم علاج او یا د باران اوبه استعمالول وغیره اغه ته زیاته توجه نه کوي دیو جناد مسلمانانو کورونا کې مشکلات ډیر دي دغه سی بیماریان پای کې ډیر دي ثم کلی من کلی ثمرات او بیا خرت هر قسم میونه فصل کی سو ربک نروان شاته پلارو درف ستوانې زوللن چې آسان دي تاته یخرج من بطونها راوزی د خېټو دغه شراب اندسکلو سي مختلفون الوانو چې مختلف درنګونه دغه یعنی غبین تر راوزی فيه شفاء للناس پای کې علاج در خلکو لپاره ان فی ذلک یقینا پدې کې لآیت للقوم يتفکرون لوی دلیل دی راقوم د پاره چې هغه سوچ وبي ګرکې بیا غبین چره د هر چا مزاج د پاره په جدا جدا طریقه باندې د استعمال اول پکار دی او بیا پغې باندې حاکمان صاحبان خپوی نو څوک چې غبین استعمالوي نو د طبیعتونو او د مزاجونو فرق پغې کېشتره د چاره پاره په دغه کې استعمالول په اوبو کې استعمالول بهتر دی په ګرم اوبو کې په یخ اوبو کې د دې هر یو طریقې سره د غبین مزاج هغه بدلیږي چې دا ګرم دی یخ دی او دا څنګه طریقه باندې استعمالول پکار دی نو دا غي زیات معلومات بیا حکیمانو ته والله خلقکم ثم يتوفاکم ومنکم من يرد الى ارض العمر لکی لا یعلم بعد علم شیا ان الله علیم قدیر. دا بل دلیل عقلی دی پا مسئلہ توحید اللہ تعالی بانی اللہ پیدا کری ای اللہ تعالی بانی مانی مرگ راولی. نو بعض انسانان دا سی دی چی اغا بیکار عمر تی اللہ تعالی واپس کی بیا پا اغا خپلو خبرو بانی منو پوی گی. واللہ خلقکم اللہ تعالی پیدا کری ای تاسو ثم یتوفاکم و بیا ملکی تاسو و منکم من یرد الی ارض للعمر او بعض استاسونا دا سی خلق دی چی ارس و لیشی اغا الی ارض للعمر اغا ناکار عمر تا ارض العمر دا سی عمر پا انسان بانی دا سی حالت راشی قوتون دا غی ناقص شی یا روی نظر می کار نکی وگون می کار نکی وی تبیا دا خبر آوکا نکل دا سی وشی چی یار وی اسوی زما دماغ سی کار نکی زما پا دماغ کسی خبر نکی نی اللہ تعالی پا باز انسانانو مانی دا غسی حال لولی. پا حدیث کی راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی سی حدیث تے اللهم ان اعوذ بك من الحرم او ارد الى ارض للعمر. نبی صلی الله علیه وسلم د دغس عمر نه پناه غوښتلې ده چې غوګونه بیا کار نه کوي سترګې کار نه کوي او دغس بیا په خپل مون باندې نه پويږي په اودس باندې نه پويږي او په خو بد باندې بیا نه پوي. ثم توفاکم بیا ملکی تاسو دره ومنکم من يرد او بعض تاسو نه دازي دي داسې خلک دي يرد چې هغه ورسول شي الى ارض للعمر اغناكار بيكار عمرته لكي لا يعلم بعد علم شيء عاقبت داشي چا غنفويگي بعد علم رست رفوين شين پهيد شي باندي. ان الله عليم قدير يقينن الله تعالى پويره په هر ثواني قدير قدرت والا دي الله تعالى پوي ذات دي قدرت ذات دي قدير ذات دي قدرت ترون کي ذات دي.